राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 मई 1994 को साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सिद्धावस्था में असत की सत्ता नहीं रहती, ये बात ठीक है। मैंने जो बात कही थी कि सत असत का विवेक करते हैं तो इस विवेक मार्ग में जब तक साधन करते हैं तब तक असत का त्याग किया है उसकी सत्ता रहती है। सिद्धावस्था में तो एक हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं रहता। मेरा सिद्धावस्था कहने का पाताज भाई नहीं था, अगर उसमें निकले तो वो टेप सुन लेनी चाहिए। सिद्धावस्था में ऐसा होता ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं मानता ही नहीं हूं ऐसा। साधन अवस्था में एक भक्ति मार्ग से चल रहा है और एक विवेक मार्ग में चल रहा है। ठीक भक्ति मार्ग होगा तो उसकी वृद्धि क्रमशः होती चली जाएगी, और विवेक मार्ग में चलने पर कभी तो बहुत विशेष आनंद और कभी बहुत ग्लानि, ये दो चीज होती रहती है ज्ञान मार्ग में। ये मैंने कहा, इसमें मेरे संदेह नहीं है। कारण के असत का त्याग किया उसकी सत्ता बैठी रहती है। कहाँ बैठी रहती है? अपने भाव में। असत की सत्ता है ही नहीं। असत ही कह दिया तो नाशतो विद्यते भाव, असत की भाव सत्ता है ही नहीं। गीता कह दी नाशतो विद्यते भाव, परंतु विवेक पूर्व चलने वालों में ये बात होती है, जल्दी सिद्धावस्था नहीं होती। विवेक का काम केवल असत के त्याग मात्र में है, और भक्ति का तात्पर्य केवल भगवान के प्रेम मात्र में है। असत का त्याग करते हैं तो जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक असत की सत्ता रहती है। त्याग करते हैं, असत को असत मानते हैं, ऐसा होते हुए भी उसके साधन में उतार चढ़ाव आता है, ये मैंने कहा है। और भक्ति मार्ग में सब कुछ भगवान है, इस तरह से चलता है तो उसका प्रेम बढ़ता चलता है, वो उतार चढ़ाव नहीं आता है, ये मेरा तात्पर्य था। कहने में गए शब्दों में मेरे भूल हो गई हो तो आप लोग क्षमा करें, देख ले उस टेप को। मेरा ये कहना नहीं भाई ज्ञान मार्ग कम है, भक्ति मार्ग विशेष है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मानो योग मार्ग, कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों को समकक्ष बताया गीता ने। ज्ञान योग से जो तत्व मिलता है वो भक्ति योग से मिलने, कर्म योग से मिलता है वही ज्ञान योग से, जो ज्ञान योग से मिलता है वही कर्म योग से। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा ये दो श्लोक आप पढ़ें, मेरे आग्रह से ही आप पढ़ें। अर्जुन ने संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यस्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, ये प्रश्न पूछा है। कर्मयोग आप कहते हैं सांख्य योग कहते हैं और कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने पहले ही पहल कहा कि संन्यास कर्मयोग निश्चेष करो उभव। कर्मयोग और ज्ञान दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। ज्ञान योग कर्मयोग की यह बात आई है। फिर कहा है कि ऐसा नित्य सन्यासी, कर्मयोगी के विषय में कहा उसको नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए, क्योंकि उसने राग द्वेष का त्याग कर लिया है। कर्मयोग से राग द्वेष का नाश जल्दी होता है, सुगमता से होता है। कर्म है ना, सबकी सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाए, इस वृत्ति में राग द्वेष कम होते हैं, होते होते मिट जाते हैं। इस वास्ते ये ऐसा नित्य सन्यासी कर्मयोगी को नित्य सन्यासी जानना चाहिए। सांख्य योगी को नित्य सन्यासी नहीं, पहले कर्मयोग करता है फिर ज्ञान योग में जाता है, ज्ञान योग जाने पर सन्यासी होता है, पहले कर्मयोग को नहीं होता है, और कर्मयोग नित्य सन्यासी होता है, क्यों पहले ही राग द्वेष छोड़ देता है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमोच्यते, सुखपूर्वक मुक्ति हो जाता है, इस भाव को लेकर कहा है। और भक्ति योग को भगवान ने ये दो निष्ठा में नहीं गिना है। आप लोग खूब विचार करें, गहरा विचार करेंगे, पूछेंगे तो मेरे को लाभ होगा। मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ कि आप गहरे उतर के शंका करें। बड़ी कृपा है आपकी, जो बड़े सुंदर प्रश्न आज किया है, बड़ा अच्छा है। ज्ञान योग की कर्म योग की दो निष्ठा बताई है तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। एक होगा दोनों निष्ठा अलग अलग, ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्म योगी ने योगी नाम लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्त मैंने पहले कही है। पूर्व स्मर गए पूर्व अध्याय में भी दो ये साथी पिता सांख्य बुद्धि योगे तेमान सुनो 39वें श्लोक में सांख्य कह दिया योग के विषय सुनो। ये दोनों का विभाग मैंने पहले अध्याय में कर दिया है और संसार में भी कर दिया है। तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की मनुष्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ये पांचवें अध्याय में कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, उस बात की है संन्यास ये कहा। ये तीन हुए, चौथा और पांचवें में दोनों को बराबर बताया है। एक में से दोनों का दोनों में फल में था, एक में प्यास सम्यक और विंदते फलम। तो संसार की आसक्ति का नाश करने के लिए कर्म योग बहुत विशेष है। कर्म योग में कर्म करना होता है ना, योग क्षमता रखने के लिए तो पूर्वार्ध कर्म करना है और सबके हित के लिए, तो इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। आगे 10वें 11वें यज्ञ उसको कहा है कि युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्त होती नेष्ठी के 11वें में। अरे योग न कर्म कुर्वंती संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं। तो कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। अंतःकरण की शुद्धि में केवल मल दोष का ही नाश होता है, ऐसे बहुत से विभिषण आते हैं, पुस्तकों में बातें आती है, पर यहाँ शुद्धि में मल विक्षेप वारण तीनों दोष दूर होते हैं। ये बात नहीं मिलेगी जो अध्ययन करने वाले उनको, तीनों दोष दूर होते हैं कर्मयोग से, शुद्धि हो जाती है। वो सीमित शुद्धि नहीं होती, असीम शुद्धि होती है। इस बात युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा शांति मात्र होती नैष्ठिक, इसमें सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। सांख्य योगी के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है और कर्मयोगी को सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ पांचवे अध्याय में है, इसका अध्ययन करें आप, फिर विशेष देख लें, फिर प्रश्न पूछे। मेरे तो बहुत आनंद होता है, हमारी बात काटने में मैं सुख होता है, क्योंकि अभी महाराज ने कहा वादे वादे जायते तत्व बोधा, अपना वादा प्रवर्तताम हम, जानने के लिए आपस में चर्चा करना, वो वाद विवाद नहीं, वो वाद कथा है। जल्प वितंडा और वाद तीन तरह की कथा होती है। तत्व का निर्णय करने के लिए पूछना है तो आपके पूछना है तत्व का निर्णय कर, इसमें किसी को लज्जित करना, किसी को हराना, किसी ये तात्पर्य नहीं आपके प्रश्न का और मेरे उत्तर का भी तात्पर्य यही है, हम दोनों को तत्व से समझे। तो भक्ति योग में अद्वैत है और ज्ञान योग में द्वैत है, ये मैंने एक विनोद से बात कही है और सच्ची बात कही है। भक्ति योग में एक परमात्मा है, सच्चा सदा सच्चा हम एव अर्जुन, मैं सत असत मैं ही हूँ। और ज्ञान योग में सत असत भगवान नहीं है, सत परमात्मा है, असत संसार है, ऐसा विवेक चलता है। तो विवेक में सत असत वो है, और वासुदेव सर्वम भक्ति योग में सब कुछ परमात्मा ही है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुरसेव ये सुगम है और बीच में कठिनता है, ये बात आती है। तो ज्ञान योग में चलने वालों की वृत्ति उथल पुथल होती रहती है, कभी बहुत बढ़िया मन लगता है, कभी कम लगता है, ऐसी अवस्था होती है। और भक्ति योग में भगवान के भरोसे चले तो वो बढ़ता ही चला जाता है, संतोष होता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी निष्ठा नहीं है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, मानो ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा, ये दोनों प्राणी की खुद की निष्ठा होती है, और भक्ति योग की अपनी निष्ठा नहीं होती, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान के परायण होता है। तो भगवान उनके सब काम करे, इसमें मैं दसवें अध्याय का दसवां ग्यारहवां दो श्लोक सुनाए थे। उनके ऊपर कृपा करके अज्ञान जन्य अंधकार को मैं दूर करता हूँ। जो ज्ञान योगी अपने प्रयोग से अपने उद्योग से अंधकार को दूर करता है, भगवान कहते तेसा में अनुकंपार्थ, मैं कृपा करके उन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूँ, तो उसको दूर करने का काम भगवान का है। तो वो अपने पर चिंता ही नहीं है, वो सब कर देते भगवान। तो भक्ति मार्ग ऐसा एक विलक्षण है। मेरी रुचि ज्ञान योग में ज्यादा रही, पहले तो कर्मयोग भक्ति योग में थी, भक्ति योग में भी, फिर मेरे को उपदेश मिला, बात मिली, तो ज्ञान योग की प्रधानता चलती रही। अभी 2 वर्ष हुए, अचानक मेरे बातें पैदा हुई। आप देखोगे तो मेरे पुस्तक ज्यादा ज्ञान योग के ही मिलेंगे। मेरी एक जची हुई थी मथान्या चातुर्मास हुआ, कौन वर्ष, 2 वर्ष पहले, तो वहाँ एक विलक्षण बात मेरे मन में आई। तो गीता जी के भीतर बैठ कर सुसुगरने से ये विलक्षणता आई मन में, निष्ठा 2 ही है और वो भगवान निष्ठ है, वो भगवान के भरोसे है, तो उनका उद्धार करना भगवान की जिम्मेवारी है, अपना उद्धार करना नहीं है। अपने शरण हो जाए, सर्वधर्मान पर त्यजे मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ज्ञान मार्ग में द्वैत क्या है, जीवात्मा परमात्मा द्वैत नहीं है, असत सत 2 पदार्थ ये द्वैत है। और भक्ति मार्ग में सत सत चाह अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ, वहाँ एक अद्वैत है। इस बात से मैंने विनोद से कहा है, तो ये द्वैत रहता है तब तक उसके असत की सत्ता रहती है। तो सत असत में उलझता रहता है, सुलझता रहता है, ऐसे उतार चढ़ाव ज्ञान मार्ग के होता है, ऐसी बात मैंने कही है। और भक्ति मार्ग में निशंक चलो, सब भगवान रक्षा करते हैं, ये तो सर्वानी 6वां 7वां श्लोक 12वें अध्याय का 6वां 7वां याद कर लो। इन श्लोकों को ठीक है आप देखना, भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूँ, नसीरात्मा जल्दी उद्धार कर देता हूँ। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यास्य मत परा अनन्य नेम योग न मान ध्यान तो वासुते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नसीरात पार्थ मैयाम, मेरे में चले उनका बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ, ऐसे 6वां और 7वां श्लोक 12वां अध्याय के और ये 5वां अध्याय का 4वां और 5वां। इन श्लोकों को आप विचार कर देखो, फिर पूछो तो मेरे को बहुत आनंद आएगा कि आपने अध्ययन किया है, देखा है, ये बात है। दूसरी बात है, अब समय हो गया है तो दूसरी बात कहो तो पीछे कहें रखें बाकी रखें, क्यों उसको विस्तार से कहा। प्रश्न दूसरा भी बहुत बढ़िया है और पहला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, कल सुबह भी आप कर सकते हैं और मैं विचार कर सकता हूँ। सुबह के लिए ये दूसरा रख देता हूँ और इसमें भी शंका रह गई हो कल सुबह पूछ सकते हैं, मैं बहुत राजी होता हूँ शंका करने से। मेरा विशेष समझ कर कहते हैं तो आनंद आता है हमें, वहाँ हमारी बात करी जाए तो हमारे कोई मुंह नहीं जाते, खूब खुले का खुली बात करने से प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, क्योंकि सच्चे हृदय से उस तत्व को हम जानना चाहते हैं। हमारे कोई विवाद विवाद है नहीं, हार की तुम्हारे है नहीं, हम तो उस तत्व को ठीक तरह से जानना चाहते हैं, तो उसमें आनंद ही आनंद है, वादे वादे जाए थे तो श्राद्ध की बात कही वो महाराज फिर भी कहेंगे, नहीं तो मैं कहता हूँ थोड़ा श्राद्ध, ये जीवित श्राद्ध है, ये मृत श्राद्ध नहीं है। उन्होंने माई की प्रशंसा करी पंडित जी महाराज ने भी, और साथ में देखा जाए तो कोई भाग्यशाली ऐसा काम करता है, हरेक नहीं कर सकता। जीवित श्राद्ध तो श्राद्ध का होगा द्वादश, द्वादश के दिन उस दिन तो ब्राह्मण 12 भोजन करेंगे, उस दिन का भोजन अपने कोई ना करें। उसके बाद 13वें दिन भोजन होगा, वो होगा यज्ञ का, ये जो यज्ञ हुआ है पाठ हुआ है उस यज्ञ का भोजन करना चाहिए, अगर भोजन नहीं करता है तो दोष लगता है, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करता है, कण मात्र ले लिया तो ये हो गया, कण का मात्र प्रसाद तो वो यज्ञ का प्रसाद है, तो सबको ही ब्रह्महोत्री है। ये महाराज अग्निहोत्र करते हैं, दक्षिण में भी बहुत अच्छा वेदों का प्रचार है, हम गए हैं वहां भी सुना है, वहां कई अग्निहोत्र होंगे पता नहीं है, पर हमारे इस प्रांत में काशी में एक ही ये अग्निहोत्री है, ये महाराज बहुत शुद्ध है, इन खेमका जी के कारण से आए हैं, सीता पर भी मैं गया, खेमका जी मित्रता के कारण खड़ा है दूर, तो उसे कारण से आए, नहीं तो ये काशी छोड़ते नहीं है, और कह दिया उनसे कि देखो हमारे को दान मत दिलाना, दान से हम शांत है, ये शांत दान था जो इंद्रियों और मन की बस में करने वाले हैं, श्रुति पूर्ण करना, शास्त्रों से जो ठीक अभिज्ञ है, जानकार है, पंडित है, जितेन्द्रिया बुद्धिमताम वरिष्ठा, जितेन्द्रिय है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, और प्रतिग्रह है संकुचता गृहस्था, प्रतिग्रह लेने में जिनके हाथ संकोच करते हम प्रतिग्रह लेने, ते ब्राह्मण तारी तुम समर्था, वे ब्राह्मण दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, खुद को उद्धार नहीं, ऐसा शास्त्रों में बचना आता है, तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं शास्त्रों के जानकार अग्निहोत्री, और निष्पक्ष होकर गए और दान प्रतिग्रह न लेकर गए, इन्होंने कहा मैं दान नहीं लूंगा, खेमका जी हमारे को दान मत डराना, उसे तो खेमका जी ने कहा कि आपको दान नहीं डराएंगे, परंतु आपके दोहिती का ब्याह भी करना है और उसमें आपको देना पड़ेगा, तो हम जो कुछ दें आप उसमें संकल्प कर देना, दोहितों को देना आप मत देना, उसमें काम ले लेना, ये आपस में संधि करके आए, मेरे को दान मत देना, तो कहा आपको देंगे आप मत रखिए, आपको दोहिती के ब्याह में जाना तो पड़ेगा ही, आपकी दोहिती है, इस वास्ते उसमें सब कुछ उसमें दे देना, आप मत रखना कुछ भी, संकल्प मत रखना, संकल्प भी कर देना जो दोहित के लिए है तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको हम प्रतिग्रह नहीं देंगे, इस बात पर आए हैं, इस वास्ते ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जीव श्राद्ध का, तो उसमें अपवित्र नहीं होता, उसमें भी श्राद्ध कर दिया द्वादशा, उसी दिन का है मानो ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसे 12 ब्राह्मण ब्राह्मणी पति पत्नी सहित उनको भोजन दिया जाएगा, उसमें दूसरों को नहीं, दूसरे दिन यज्ञ का यज्ञ शेष भोजन होगा, उसमें सबको प्रेम से करना चाहिए, न करे तो उसको दोष लगता है, तिरस्कार होता है भगवान के प्रसाद का, ये बात हुई है, फिर वो बता देंगे, फिर संगा और खूब पूछो, पंडित जी महाराज बता दो, महाराज ने भी देखा ना कि फिर उत्तर देंगे, आप वो शास्त्र देख कर देंगे, ऐसे नारायण नारायण नारायण नारायण।